أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله ويقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله اور اس دن کو یاد کرو جس دن اکٹھا کریں گے اللہ ان کو وما يعبدون من دون الله اور ان کو جن کی یہ پوجا کرتے ہیں اللہ کے بغیر ويقول انتم اضللتم عبادی هؤلاء پھر اللہ فرمائیں گے ان معبودوں سے جن کی پوجا کی جاتی ہے انتم اضللتم عبادی هؤلاء کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو ہم ہم ضلوا السبیل یا وہ خود ہی سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے گمراہ ہو گئے تھے قالوا سبحانک وہ کہیں گے سبحانک پاک ہیں آپ ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء ما کان ینبغی لنا یہ ہم سے کب ہو سکتا تھا ان نتخذ من دونک یہ کہ بنا لے ہم آپ کے بغیر کسی اور کو من اولیاء کارساز ولیکن متعتہم لیکن اصل بات یہ تھی آپ ان کو فائدے دیتے رہے وآباءکم ان کے باپ دادوں کو حتی نسوا الذکر یہاں تک یہ بھول گئے تیری نصیحت کو وکانوا قوما بورا اور تھے یہ خود ہی تباہ ہونے والے برباد ہونے والے فقد کذبوکم پس بے شک جھٹلا دیا انہوں نے تم کو بما تقولون ان باتوں میں جو تم کہا کرتے تھے فما تستطیعون صرفا پھر نہیں اب طاقت رکھتے تم پھیر دینے کی لوٹا دینے کی ولا نصرا اور نہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ومن یظلم منکم اور جو شخص ظلم کرے گا تم میں سے نذقہ عذابا علیما ہم اس کو چکھائیں گے عذابا کبیرا بہت بڑا عذاب وما ارسلنا قبلک من المرسلین اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسول الا انہم لیاکلون الطعام مگر بے شک وہ سارے کھاتے تھے کھانا ویمشون فی الاسواق اور وہ چلتے تھے بازاروں میں اور وہ آتے جاتے تھے بازاروں میں وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اور بنایا ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش اتصبرون کیا تم صبر کرتے ہو جم کر رہتے ہو وکان ربک بصیرا اور ہے آپ کا رب بصیرا دیکھنے والے سارے حضرات مبس روشی پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حضرات یہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھی ہیں ان آیتوں میں اللہ پاک قیامت کا منظر سمجھاتے ہیں وہ وقت یاد دلاتے ہیں کہ قیامت کا یہ وقت ایسا ہوگا کہ اللہ پاک ان عابدین کو ان کے معبودوں کو اکٹھا کریں گے. دنیا میں لوگ جن جن کی پوجا کرتے تھے, پائے نبیوں کی کرتے تھے, ولیوں کی کرتے تھے, فرشتوں کی کرتے تھے, جس کسی کی بھی پوجا دنیا میں اللہ کے بغیر جس کسی کی عبادت کرتے تھے, اللہ پاک ان سب کو اکٹھا کریں گے. عبادت گزاروں کو بھی, اور جن کی یہ لوگ دنیا میں پوجا کرتے تھے, جن کو اپنا حاجت روا مشکل کشا بھی سمجھتے تھے, اور جن کے نام کے نظر و نیازیں بھی دیتے تھے, جن کے سامنے سجدے کرتے تھے, اور یوں کہتے تھے کہ ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سے راضی ہوں گے, اور قیامت کے دن ہمیں عذاب سے یہ بچوا لیں گے, چھڑوا لیں گے. جن لوگوں کی دنیا میں یہ نظریے تھے, اور آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اولیاء اللہ کی قبروں کو پوجتے ہیں, وہاں جا کر کے سجدے بھی کرتے ہیں, حالانکہ سجدہ یہ اللہ کا حق ہے, یہ سر اللہ نے دیا ہے, اور یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے. جو لوگ دوسروں کے سامنے جا کے سر جھکاتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, یہ بہت بڑا ظلم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض الوفات میں بڑی اہمیت کے ساتھ یہ فرمایا, حدیث میں موجود ہے. آپ نے فرمایا, لعن اللہ والیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. یہودیوں نصرانیوں کے اللہ کی لعنت ہو, انہوں نے خدا کے نبیوں کی قبروں کو پوجا گاہ بنا لیا, وہاں جا کر کے سجدے کرتے تھے, ان سے آیتیں مانگتے تھے, ان کے نام کی نیازیں دیا کرتے تھے. یاد رکھیے کہ نظر و نیاز یہ مالی عبادت ہے, جیسا زکوٰۃ آپ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ یہ فریضہ اللہ کی عبادت ہے, جیسا نماز بدنی عبادت ہے, روزہ یہ بھی بدنی عبادت ہے, یہ اللہ کا حق ہے, اور اسی طرح مالی عبادت بھی ہے, مالی عبادت بھی خدا کا حق ہے. زکوٰۃ ہے, یہ مالی عبادت خدا کا حق ہے. فطرانہ ہے, صدقہ خیرات ہے, یہ مالی عبادت ہے, اللہ کی رضا کے لیے دے گا تو فائدہ ہوگا, اور اگر کسی اور کو خوش کرنے کے لیے دے گا تو پھر اللہ کے ہاں اس کا کوئی معاوضہ ایسے نہیں ملے گا. قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے کہ جس کو راضی کرنے کے لیے تم دیتے تھے, نماز پڑھتے تھے, صدقے خیرات دیتے تھے, اس سے جا کے بدلہ لے لیں. کون بدلہ دے سکتے ہیں اللہ کے بغیر؟ اسی طرح نظر و نیاز یہ بھی عبادت ہے. نظر و نیاز صرف اللہ کے نام کی ماننی چاہیے, نیاز مانے, نظر مانے, صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے, یہ عبادت. صدقہ خیرات خدا کے نام کا دے, اس کا ثواب جس کو چاہے پہنچا سکتے ہیں, ثواب پہنچانے سے کوئی کسی کو منع نہیں کرتا, یہ سارے ثواب درست ہے. لیکن اگر وہ آدمی کسی پیر فقیر کو راضی کرنے کی اس کے نام کی نیازیں دیتا ہے, یہ شریعت کے حرام ہے اور یہ شرک ہے. اس لیے کہ مالی عبادت صرف اللہ کا حق ہے, اس نے خدا کے حق میں دوسرے کو شریک کر دیا. اے دنیا میں کسی کا مکان ہے, اس میں کسی دوسرے کو آدمی شامل کر لیتا ہے, یہ ظلم ہے کہ جناب اس کا ذاتی مکان ہے اور دوسرے آدمی کو شریک کرنا, یہ ظلم اور زیادتی ہے. جو اللہ کا حق ہے اس میں مخلوق کو شامل کرنا, پائے نبیوں کو شامل کرے کہ ولیوں کو شامل کرے کہ فرشتوں کو شامل کرے کہ جنات کو شامل کرے کہ قبر والوں کو شامل کرے, یہ اللہ کے حق میں اس نے دوسروں کو شریک کیا ہے. یاد رکھیں, انبیاء علیہم السلام جب تک دنیا میں رہے تو وہ خدا کے بندوں کو خدا کے ساتھ جوڑتے رہے, کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم ہماری پوجا کرنا, غائبانہ حاجات میں ہم سے حاجتیں مانگنا, ہمارے سامنے فریادیں کرنا, بلکہ ان کی یہی دعوت تبلیغ تھی خدا سے حاجت مانگنا. البتہ نبیوں کی برکت سے اگر کوئی آدمی دعا کرے تو کر سکتا ہے کہ یا اللہ آپ کی بارگاہ کے مقبول ہیں, پسندیدہ ہیں, ان مقبول بندوں کے واسطہ سے میری حاجت پوری کرتے ہیں, یہ درست اہل سنت کہتے ہیں. لیکن خدا کو چھوڑ کر کے کسی اور سے حاجت مانگنا, ما فوق الاسباب کے جہاں اسباب آدمی کو جواب دے چکے ہیں, تو یہ شرک ہے, یہ اللہ کا حق ہے. تو حاصل یہ ہے کہ آج لوگ بزرگوں کی قبروں کو پوچھتے ہیں، وہاں سجدے بھی کرتے ہیں، نیازیں بھی دیتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسا اللہ کا ولی نہیں ہوا جس نے یہ تبلیغ کی ہو، میری قبر کو پوجنا، وہاں کر کے سجدے کرنا، ہم سے عاجت مانگنا، کسی کی تبلیغ نہیں. البتہ ان کی وفات کے بعد شیطان جو ہے یہ پھر وہ کسرے نکالتا ہے. خدا کے ولی گمراہ لوگوں کو جو اللہ سے دور ہوتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، بے دین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں توبہ کرواتے ہیں اور گناہ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو خدا کے ساتھ جوڑتے ہیں. پھر جب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو شیطان پھر یہ کسرے نکالتا ہے، ان کے مریدوں کو بھی گمراہ کرے گا، ان کی اولاد کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. تو حاصل یہ ہے کہ سجدہ یہ اللہ کا حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہود اور نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو، نبیوں کی قبروں کو پوجا گاہ بنایا، سجدہ گاہ بنایا. جب نبی کی قبر کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے، لعنت کا ذریعہ ہے، تو کسی بزرگ کی قبر کے سامنے سجدہ کرنا اتمتری کا لعنت کا ذریعہ ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج لوگ جہالت کی وجہ سے، اور کئی پیر فقیر مولوی جو ہیں وہ تبلیغ بھی کرتے ہیں، جناب آ کر کے ان سے مانگیے، یہ نہیں سمجھاتے کہ خدا کی ذات سے مانگیے جو خزانوں کے مالک ہیں. اللہ کے نبی کس سے مانگتے تھے؟ خدا سے مانگتے تھے. اور یا اللہ کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے مانگتے تھے. تو اصل یہ ہے کہ اپنی حاجتیں ضرورتیں اللہ سے مانگنی چاہیے. وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ بے نیاز ہے، وہ دے سکتا ہے، باقی ساری مخلوق محتاج ہے. تو حاصل یہ ہے کہ دنیا میں جن جن لوگوں کو لوگوں نے پوجا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پوجا، ولیوں کو پوجا، فرشتوں کو پوجا، جس کسی کو پوجا، اور جن کی عبادت کرتے تھے، جن کے نام کی نظر و نیازیں بھی دیتے تھے، ان کی قبروں کے سامنے سجدے بھی کرتے تھے، فریادیں کرتے تھے، ان سے اولادیں بھی مانگتے تھے کہ ہمیں بیٹا دو، فلاں دو، روزی کی تنگی ہے ہماری، روزی وسیع کر دو، فلاں آدمی بیمار ہے اس کو شفا دے دو. شفا تو اللہ کی ذات دیتے ہیں، بندہ کو نہیں دے سکتا. ہاں بزرگوں سے دعا کرانی چاہیے، دعا ایک بہت بڑا ہتھیار، بڑا ذریعہ ہے، دعا سے اللہ راضی ہوتے ہیں. دعا سے لیا ہے کہ دنیا میں جن جن لوگوں کو، جن ہستیوں کو اللہ کے بغیر لوگ پوچھتے رہے، قیامت کے میدان میں اللہ پاک ان کو بھی جمع کریں گے اور یہ پوجنے والوں کو بھی جمع کریں گے جو پوچھتے تھے، اور نبیوں ولیوں فرشتوں کے سامنے اللہ پاک ان سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، معبودوں سے اللہ پوچھیں گے جن کی پوجا ہوتی رہی. انتم مدنن تم وادی ہا اولا، کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا؟ تم نے ان کو یہ ترغیب دی تھی، یہ سبق سکھایا تھا کہ ہماری قبروں پہ آ کے ہم سے آجتے مانگنا، ہماری قبروں کے سامنے سجدہ کرنا. آج کل کئی بزرگ زندہ ہوتے ہیں، ان کے سامنے کئی لوگ سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ سجدہ اللہ کا حق ہے. جیسے قبر کے سامنے سجدہ حرام ہے، کسی زندہ بزرگ کے سامنے سجدہ کرنا یہ بھی حرام ہے. سجدہ صرف اللہ کا حق ہے. اللہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا؟ تم نے ان کو یہ سبق پڑھایا تھا کہ ہماری پوجا کرنا؟ اب ہم ضلع و صبیر، یا یہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے، یہ بد نصیب خود ہی بھٹکتے رہے، کبھی کس قبر پہ جا کر کے وہاں حاجت مانگتے، کبھی کس قبر پہ جا کے جرابے چڑھاتے تھے، یا یہ خود ہی بھٹکتے رہے ہیں، گمراہ ہوتے رہے. یہ اللہ پاک ان سے پوچھیں گے سب کے سامنے. تو اللہ کے نبی ولی، ان کا تو یہ سبب کسی کو نہیں ہوتا کہ تم ہماری قبروں کو پوجنا، ہمیں پکارنا، ہمیں حاجت روا سمجھنا، کسی اللہ کے نبی کا یہ سبق نہیں ہے، کسی اللہ کے ولی کا یہ تعلیم ہے. وہ اللہ کی دربار میں یوں فرمائیں گے، قالوا سبحانک، وہ سب کہیں گے سبحانک، اللہ آپ پاک ہیں، آپ بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، ہر قسم کی کمزوریوں سے، عیبوں سے آپ کی ذات پاک ہے. انسان بیچارے کمزور ہیں، سبحانک آپ پاک ہیں. ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، بھلا یہ ہم سے کب ہو سکتا تھا ہمارے لائق یہ کب ہو سکتا تھا ان نتخذ من دونک من اولیاء کہ ہم تمہیں آپ کو چھوڑ کر کے اپنے لیے کسی کو کارساز بنا لیں، کسی کو مددگار بنا لیں، کسی کو حاجت روا بنا لیں، یہ ہماری حاجتیں پوری کریں گے اور یہ ہمارے بگڑے ہوئے کام بنائیں گے۔ ایک تو یہ ہے نا اسباب کے ماتحت کام بنانا، یہ شریعت کے خلاف نہیں، اسباب کے ماتحت تو کام بنائے جاتے ہیں، بنانے چاہیے، اسباب سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ جیسے یہ مارتے ہیں ان کے لیے اسباب ہیں، مستری ہوتے ہیں، کاریگر ہوتے ہیں، تو یہ اسباب کے مطابق کام بنانا۔ بیمار آدمی ہوتا ہے تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ کسی ڈاکٹر حکیم سے علاج کراؤ، اسے دوائی دو، دوائی دینا، ڈاکٹر سے علاج کرنا یہ اسباب، بزرگوں سے دعا کرانا یہ سبب، صدقہ خیرات میں یہ بہت بڑا سبب، اور ایک یہ ہے کہ اسباب سے ماخوف۔ بیمار آدمی ہے، ڈاکٹر سے علاج کرا سکتا ہے، دوائی کھا سکتا ہے، گمنا نہیں ہے، لیکن اگر یوں سمجھتا ہے کہ مجھے یہ ڈاکٹر شفا دے گا، یہ پیر فقیر شفا دے گا، یہ دوائی مجھے شفا دے گی، یہ عقیدہ غلط ہے۔ شفا اللہ کی ذات دیتے ہیں، اللہ کے بغیر کوئی ڈاکٹر نہیں دے سکتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، خود فرماتے ہیں فیضا مرے تو ہوا یشکیر، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے اللہ کی ذات شفا دیتی ہے۔ جب نبیوں کو اللہ شفا دیتے ہیں تو باقی کون ہے جس کو اور شفا دے دے بھائی؟ تو اسباب کا اختیار کرنا یہ منع نہیں، بلکہ شریعت کا حکم ہے کہ اسباب اختیار کرے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد بھی کیا، کیا کہ نہیں کیا؟ اور انہوں نے جہاد کے لیے فوجیں بھی تیار کی ہیں، اسلحہ بھی بنایا ہے، میدان جنگ میں تشریف بھی لے گئے، اسباب اختیار کیے کفار مشرکین کے لیے اور خدا کے دین کے نفاذ کے لیے، دین کی بالادستی کے لیے اسباب اختیار کیے، لیکن نتائج جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، نتیجہ خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ تو حاصل یہ ہے کہ اللہ کے نبی ولی خدا کی عدالت میں ان پجاریوں کے سامنے یوں کر فرمائیں گے ما کان یم بغی لنا، بلا یہ ہم سے کب ہو سکتا تھا، ہماری شان کے مناسب بلا یہ کب ہو سکتا ہے، انت تخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم اپنے لیے آپ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو حاجت روا کا ساتھ اپنے لیے بنا لیں۔ جب ہم نے دنیا میں آپ کی ذات کے بغیر اپنے لیے کسی کو حاجت روا مشکل کشان نہ بنایا ہے نہ سمجھا ہے، ہم حاجتیں آپ ہی سے مانگتے تھے، فریادیں آپ ہی کے سامنے کرتے تھے، جب ہم نے اپنے لیے آپ کے بغیر کسی اور کو نہ حاجت روا بنایا ہے نہ مشکل کشا بنایا ہے، تو پھر ہم ان کو کیسے سبق پڑھا سکتے ہیں کہ تم ہمیں بنا لو؟ جب دنیا میں رہتی ہو ہم نے آپ کے بغیر کسی اور کی عبادت نہیں کی، آپ ہی کی عبادت کی ہے، انہیں ہم کیسے تبلیغ کر سکتے ہیں اور کیسے ترغیب دے سکتے ہیں کہ تم ہماری پوجا کرنا؟ ہم نے تو ان کو ایسا نہیں کہا، لیکن سوال یہ ہے پھر یہ لوگ گمراہ کیسے ہوئے ہیں؟ یہ لوگ پھر کیسے گمراہ ہوئے؟ قبروں کو پوچھتے ہیں، بتوں کو پوچھتے ہیں، درختوں کو پوچھتے ہیں، تو کس کو پوچھتے ہیں گمراہ کیسے ہوئے؟ اس کا جواب دیتے ہیں بلا کے متا تم بابا، آئرلینڈ کی گمراہی کا ذریعہ یہ بنا ہے کہ ان کو فائدے آپ دیتے رہے، ان کے باپ دادوں کو بھی فائدے آپ دیتے رہے، یہ قبروں سے آ کے مانگتے رہے تو حاجتیں تو آپ پورے کرتے رہے، قبروں والے تو نہیں پوجا کرتے، قبروں والے تو کسی کی حاجت نہیں پوری کر سکتے، حاجتیں آپ پوری کرتے رہے اور ان کو خوشحال آپ بناتے رہے، اس شرک کے باوجود، گناہ کے باوجود ان کو ان کے باپ دادوں کو دولت آپ دیتے رہے، یہ گناہ کرتے رہے، تیری نافرمانی کرتے رہے، قبروں کی پوجا کرتے رہے، وہ کہاں جھکتا ہے کہاں جھکتا ہے، اس کے باوجود آپ ان کو ان کے باپ دادوں کو فائدے دیتے رہے، ان کی حاجتیں پوری کرتے رہے، جب انہیں فائدے دیتے رہے اور روزی کی فراوانی آپ ان کو دیتے رہے، اس شرک کے باوجود، نافرمانی کے باوجود تو نتیجہ کیا نکلا؟ حتی نسوا ذکرا، یہاں تک یہ لوگ تیری نصیحت کو بلا گئے. ان ظالموں کو آپ بھی یاد نہیں رہے کہ خدا بھی موجود ہے کہ نہیں، یہ اوروں کو پوچھتے رہے ہیں، وہاں ہی سجدے کرتے رہے ہیں. اصل ان کے گمراہ ہونے کا سبب یہ ہے، آپ ان کو ان کے باپ دادوں کو پیدے آپ پہنچاتے رہے، ان کی حاجتیں بھی آپ پوری کرتے رہے، اور پھر دولتیں بھی آپ ان کو دیتے رہے، صحت بھی آپ دیتے رہے، اولاد بھی آپ ہی دیتے رہے. جب انہیں صحت بھی ملتی رہی، اولاد بھی ملتی رہی، دولت کی فراوانی بھی ان کو آپ کی طرف سے ہوتی رہی، تو پھر نتیجہ یہ نکلا حتی نسوا ذکرا، یہاں تک انہوں نے آپ کی نصیحت کو بھلا دیا، انہیں آپ بھی یاد نہیں رہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت بھول گئے، نبیوں کی کیا تبلیغ تھی، نبیوں کی کیا وصیت، اللہ کے قرآن کی نصیحت کو انہوں نے اس پہ کان نہیں لگایا، اس کو بلا گئے. قرآن اللہ کی توحید سکھا رہا ہے، یہ شرک کرتے رہے. فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو شرک نہیں سکھایا، اصل یہ مشرک بنے ہیں، گمراہ ہوئے، تو اس کی وجہ یہ ہے. بکانو قوم بورا، اور یہ خود ہی تباہ ہونے والے لوگ تھے، خود ہی برباد ہو رہے تھے. وہ کہاں جا رہے ہیں فریادیں کر رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں فریادیں کر رہا ہے. لوگوں نے عرس میلے بنائے ہوئے ہیں، تو کس قبر پہ لوگ عرس بناتے ہیں، کس قبر پہ میلے لگاتے ہیں، وہاں عرس ہوتے ہیں. اور پھر لوگوں کو تبلیغیں کر کے، ترغیب دے کر کے عرسوں میں لے جاتے ہیں، وہاں عرسوں میں کیا ہے سوائے گمرائی کے، بے حیائی جو ہے کیا ہے. قبروں کے لوگ پوجا کرتے ہیں، ان سے آجتیں مانگتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی اور ولی یوں اللہ کے دالت میں ان مشرکین کے سامنے یوں بیان دیں گے، اور کہیں گے کہ ہماری یہ تبلیغ نہیں تھی، ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری پوجا کرنا، ہم سے آجتیں مانگنا، ہمیں حاجت روا مشغول کشا سمجھنا، یہ ہماری تبلیغ نہیں تھی. گمراہی کا ذریعہ یہ بنا تھا کہ فائدے آپ دیتے رہے. دیکھو ہندو بتوں کو پوجتے ہیں، ہندو لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، لیکن ان کی حاجتیں بھی اللہ پوری کر دیتے ہیں. جب حاجتیں پوری ہوتی ہیں تو پھر وہ شرک پہ جمتے رہتے ہیں. اور کئی لوگ قبروں کو پوجتے ہیں، قبروں کے پجاریوں کی حاجتیں بھی خدا پوری کرتے ہیں. جب اللہ حاجتیں پوری کرتے ہیں تو وہ پھر شرک میں جمتے رہتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی ولی قیامت کے دن صاف کہہ دیں گے کہ ہم نے ان کو یہ سبق نہیں سکھایا تھا، لیکن ان کو ان کے باپ دادوں کو بڑوں کو فائدے آپ دیتے رہے، ان کی حاجتیں آپ پوری کرتے رہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ تیری نصیحت کو بلا بیٹھے، انہیں آپ بھی یاد نہیں رہے، قرآن پاک کی نصیحت بھی یاد نہیں رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی یہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. اگر سنا تو کوئی دھیان توجہ نہیں ہے بس. تو کہیں گے وکانو قوم بورا، یہ خود ہی تباہ ہونے والے لوگ، خود ہی تباہ ہوئے، ہم نے ان کو یہ تبلیغ نہیں کی. جب اللہ کے نبی ولی ان پجاریوں کے سامنے جب صاف یوں کہہ دیں گے، اس وقت اللہ پاک مشرکین سے فرمائیں گے فقط کذبوکم بما تقولون، انہوں نے تمہیں جھوٹا کہہ دیا ہے، بما تقولون ان باتوں میں جو تم دنیا میں کہتے تھے. تم کہتے تھے کہ ہم ان کے نام کی نظر و نیازیں اس لیے دیتے ہیں کہ کل ہمیں بخشوائیں گے، اور یہ ہمیں بخشوا لیں گے اس لیے ہم ان کے نام کی نیازیں دیتے ہیں. جیسے کہ آج کل کئی مسلمان، ان پڑھ مسلمان سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام کی گیارہویں دیتے ہیں، اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے نام کی گیارہویں دیں گے، وہ راضی ہوں گے، کل ہمیں بخشوائیں گے. ایک شیطانی دھوکہ ہے. اور کئی مولوی بھی تبلیغ کرتے ہیں، اور من گڑت کسے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. یہ سارے اللہ کے مقبول بندے خدا کی عدالت میں صاف برات کا اعلان کرتے ہیں، اور ان کا جھوٹا ہونا بتلا دیں گے. جھوٹ بولتے تھے ہمارے ذمے، یہ جھوٹ لگاتے تھے، بھلا ہم ایسی باتیں کب کہہ سکتے ہیں؟ واقعی اللہ کے پیغمبر، خدا کے ولی ایسی باتیں کب کہہ سکتے ہیں؟ کئی لوگ کہتے ہیں جناب پیر علی پیر صاحب کے نام کی گیارہویں نہ دیں تو بیڑا ڈبو دیں، اور گیارہویں دیں گے ہر مہینے میں وہ راضی ہوں گے، پھر ہمیں بخشوائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ جو لوگ گیارہویں ہو رہے ہیں وہ تبلیغیں ایسی کرتے ہیں، یہ ان کے ذمے بڑا بہتان ہے۔ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کو یہ لوگ سمجھ لیں کیسے آدمی ہیں۔ وہ ایسے پیروں میں سے نہیں تھے جو لوگوں کی نظر و نیاز سے پلتے ہیں، جن پیروں کی نظریں لوگوں کی جیبوں میں ہوتی ہیں، لوگوں کے مال میں ہوتے ہیں، وہ ایسے اللہ کے ولی نہیں۔ جس کی نظر کسی کی دولت پہ ہے وہ اللہ کا ولی ہو سکتے ہی نہیں۔ یہ بیچارہ تو لالچی ہے دنیا کا، ولایت کو اتنی آسان نہیں کہ ہر کسی کو ولایت مل جائے۔ ولایت کا نور تب ملتا ہے جب دل کے اندر یہ ساری چیزیں صاف ہو جاتی ہیں، اس کے دل میں کوئی دنیا کی لالچ، کوئی غرض نہیں، وہ بے غرض ہو کر کے اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے بغیر کسی لالچ کے۔ دھوکہ، فریب، کینہ، حسد، تکبر، ان ساری چیزوں سے جب دل صاف ہوتا ہے تو پھر ولایت کا نور پڑتا ہے۔ ویسے ولایت کا نور دل میں نہیں آتا ہے، کسی برتن میں کوئی آدمی دودھ ڈالتا ہے، ہر برتن میں دودھ نہیں ڈالا جاتا، اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ تو ولایت تو بڑی اونچی چیز ہے، یہ تو اللہ کے یہاں مقبولیت کا نام ہے۔ ویسے کوئی آدمی مقبول تو نہیں بن سکتا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث میں آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اللہ پاک تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، کس کی صورت کیسی ہے، خوبصورت ہے، سفید ہے کہ سیاہ ہے، گورا ہے کس رنگ کا ہے، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے، سرمایہ دار ہے یا غیر سرمایہ دار ہے، وزیر ہے کہ مشیر ہے کہ مزدور ہے۔ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اس کے دل میں خدا کی ذات میں یقین ہے اللہ کی ذات میں یا نہیں؟ تمہارے دلوں میں جو یقین ہے، اخلاص ہے، اور تمہارے دلوں میں جو سچائی ہے، اللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ کس کا دل ہے کیسا، اس کے دل میں اللہ کی ذات میں یقین ہے یا نہیں؟ نام تو اللہ کے لے رہے ہیں لیکن یقین مخلوق پر ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، دل کی حالت کیفیت کو دیکھتے ہیں، کہ دل میں یقین کیسا ہے اور اس کے دل میں سچائی کیسی ہے، اس کے دل میں اخلاص کیسا ہے، اللہ تمہارے قلوب کو دیکھتے ہیں۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ ریاکاری بھی شرک ہے۔ جو آدمی کام اچھا کرتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے کہ لوگ دیکھ کے میری تعریف کریں خوش ہوں، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرک قرار دی ہے۔ اللہ کے ولی جو ہیں وہ انہیں بیماریوں کے علاج کرتے ہیں، تاکہ آدمی کے دل صاف ہو جائے، اس میں صرف اخلاص ہو، بس مخلوق راضی ہے کہ ناراض ہے، دیکھ کر کے خوش ہوتی ہے یا خوش نہیں ہوتی، اللہ کی ذات راضی ہو بس۔ جب دلوں میں اخلاص ہوتا ہے تو پھر ولایت ملتی ہے، ویسے ولایت نہیں ملا کرتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے۔ صورت کے لحاظ سے اگر سفید نہیں، حبشی ہے، سیاہ ہے، لیکن اس کا ایمان بنا ہوا ہے، اس کا ایمان ٹھیک ہے، اس کے ایمان میں شرک نہیں، شرک جدی کیا بلکہ شرک خفی بھی نہیں ہے، خلاص ہے۔ یہ شخص سیاہ رنگ کا ہے لیکن خدا کے یہاں مقبول ہے، اس کے دل میں خلاص ہے، عمل سنت کے مطابق ہے، یہ شخص اللہ کا ولی ہے۔ پیسے کو پہچانے یا نہ پہچانے، شہرت ہو نہ ہو، شہرت کیا چیز ہے، شہرت کا آفت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، اس کا عمل کیسا ہے، نماز پڑھتا ہے کیسے ہی پڑھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھتا ہے یا ویسے ہی پڑھتا ہے۔ عبادات میں سے سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ آج اگر آپ دیکھ لیں گے تو مسلمانوں کی نمازیں ٹھیک نہیں ہے، اچھے اچھے نمازی دیکھیں گے، رکوع ٹھیک نہیں، سجدہ ٹھیک نہیں، قومہ جلسہ ہی نہیں، قومہ تو کرتے ہی نہیں ہے۔ بتاؤ جب نماز سنت کے مطابق نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ نماز خشوع والی ہونی چاہیے۔ قرآن پاک فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، دنیا میں بھی آخر میں کامیاب ہوں گے جن کی نماز خشوع والی ہے۔ اور خشوع کہتے ہیں سکون، جب دل کا دھیان اللہ کی طرف ہو، دل میں سکون ہو تو پھر ہاتھوں میں بھی سکون ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دل میں سکون ہے تو پھر ہاتھ کبھی ادھر پھرکے گا کبھی ادھر پھرکے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کو، وہ ہاتھوں کو کبھی ادھر پھرکتا ہے کبھی ادھر پھرکتا ہے کبھی ادھر کرتا ہے، آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا، اگر اس کے دل میں سکون ہوتا تو اس کے ہاتھوں میں بھی سکون ہوتا کہ نہ ہوتا، اس کے پاؤں میں سکون ہوتا کہ نہیں؟ تو جب دل میں سکون نہیں تو پھر ہاتھ اور پاؤں میں سکون کیسے ہوگا؟ اس لیے ہمارے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر بار بار رفع یدین جو ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا ہے لیکن پھر چھوڑ دی ہے۔ ساری امت کے آئمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا یہ سنت ہے، یہ سنت مقدہ، اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ ہاتھوں کو اٹھائے کہاں تک اٹھائے؟ حدیث میں یہ بھی ہے کندھوں تک اٹھائے، اور یہ بھی ہے کانوں تک اٹھائے، یہ بھی ہے کہ کانوں سے اوپر تک اٹھائے، یہ سب حدیثوں سے ثابت ہے۔ لیکن خیر الامور اوسطھا، بہترین وہ بات ہوتی درمیانی ہو۔ ہمارے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا یہ سنت ہے۔ اب جن روایات میں امام شافعی صاحب فرماتے ہیں کندھوں تک اٹھانا، وہ کہتے ہیں کندھوں تک اٹھانا سنت، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ یہ عورتوں کے لیے سنت ہے کہ عورت یہاں تک اٹھائے، اس لیے کہ عورت قابل تستر ہے، وہ کانوں تک اٹھائے گی تو اس کی بغلیں وغیرہ یہ ظاہر ہو جائیں گی، بدن زیادہ ظاہر ہوگا، عورت کا سارا بدن ستر ہے، عورت نماز کے اندر صرف چہرہ ننگا کر سکتی ہے، اور یہ ہاتھ کے تھیلیاں ننگی کر سکتی ہیں، اور پاؤں کی پشت ننگی کر سکتی ہے، بدن کا اور کوئی حصہ ننگا نہیں کر سکتی۔ اگر اس کی یہ جگہ ننگی ہیں، یہ بازو ننگے ہیں، اتنی دیر تک ننگے رہیں کہ جتنی دیر تک آدمی ایک رکن ادا کرتا ہے تین مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس کے سارے بدن کو چھپانا پڑتا ہے۔ آج کئی عورتیں ہیں ان کے بازو یہاں تک ہوتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کئی لوگ لکھے بڑے ہوتے ہیں، ان کی بیویوں کو دیکھو تو بازو یہاں تک ہے، اور کئی لوگوں کی بیویوں اور جوان بیٹیوں کا لباس باریک باریک ہوتا ہے، ان کپڑوں کے اندر بدن نظر آتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ بہت سے کپڑا پہننے والی عورتیں ننگی ہوں گی، کپڑا پہنا ہوا ہے لیکن ننگی ہیں، تو ایسا کپڑا پہن کر کے عورت اگر نماز پڑھتی ہے تو نماز نہیں شرم نماز نہیں ہوتی، عورت کے بال جو ہیں ان کے چھپانا فرض ہے، بال دوپٹے اتنے باریک ہوتے ہیں کہ وہ سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے لیکن وہ بال نظر آتے ہیں، اور کئی عورتیں تو سر پورا چھپاتی ہی نہیں ہے، آدھا ننگا آدھا چھپا ہوا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ ان کو شریعت کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ شریعت کے مسائل ہیں کیا۔ نماز کے اندر سر کا کچھ حصہ اگر چوتھا حصہ ننگا ہو جائے، یہ پنڈلی ننگی ہو جائے، میں نے کہہ دیا نا کہ نماز کے اندر عورت صرف چہرہ ننگا کر سکتی ہے، اور ہاتھ کی ہتھیلیاں ہتھیلیاں نظر آتی ہیں، اور پاؤں کی پشت، باقی اور بدن کا کوئی حصہ ننگا نہیں کر سکے، ننگا کرے گی اتنی دیر تک ننگا رہے جتنی دیر میں ایک رکن ادا ہوتا ہے، رکوع یا سجدہ ادا ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ علماء فرماتے ہیں تین دفعہ آدمی سبحان اللہ کہہ دے، تو تین دفعہ سبحان اللہ کہنے کی دیر تک اگر ننگا رہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، دوبارہ نماز پڑھے۔ لیکن آج کل بہت سی عورتوں کو پتہ، مسائل کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ نیت جب آدمی باندھتا ہے اس وقت پہلی تکبیر جس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، اس کو تکبیر اولی بھی کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں۔ امام شافعی صاحب فرماتے ہیں کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانا سنت، ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کانوں تک ہاتھ اٹھانا، یہ کانوں کے نرموں تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ اور ہاتھ کیسے اٹھائے؟ جب ہاتھ اٹھائے تو اس کی انگلیاں سیدھے قبلے کی طرف ہوں، یہ مجھے دیکھیے کہ سیدھے قبلے کی طرف ہو. ہر شاید قبلے ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ منہ بھی قبلے کی طرف، ہاتھ کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہو، یہ ہے سنت. البتہ عورت جو ہے وہ جب ہاتھ اٹھائے تکبیر اولا تکبیر تحریمہ کے وقت تو وہ کندھوں تک اٹھائے، اس لیے اس کا سارا بدن جو ہے یہ صدر ہے، پردہ ہے. یہ ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں. تو پھر ہاتھ باندھے تو کیسے باندھے؟ عورت ہاتھ باندھے سجدے سینے پر، اس طرح سینے پہ ہاتھ باندھے، اس لیے کہ میں نے کہا اس کا سارا بدن جو ہے صدر پردہ ہے، وہ سینے پہ باندھے. اس کی سنت یہ ہے سینے پہ باندھے. اور مرد کہاں باندھے؟ یہ ناک کے نیچے باندھے. کیسے باندھے؟ یہ دایاں ہاتھ ہے یہ بایاں ہاتھ، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھے یہاں، یہ دیکھا ہے. اور یہ جو ہے نا جوڑ جسے کہتے ہیں، اس پر اس طرح ہلکا بنا رہے ہیں. یہ چھوٹی انگلی، یہ بڑی انگلی، یہ دیکھیے انگوٹھا جسے کہتے ہیں، اس کا ہلکا بنا رہے ہیں. اور یہ تین انگلیاں سیدھی رہیں، یہ بازو کی تین انگلی کیا ہوں؟ سیدھے رہیں. یہ طریقہ ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ یوں ہاتھ باندھنے چاہیے نماز. لیکن آج کل کوئی اس طرح ہاتھ رکھتا ہے، کوئی ادھر ہاتھ رکھتا ہے ادھر، ان کو پتہ ہی نہیں ہاتھ کیسے باندھیں. تو حاصل یہ ہے کہ نماز کی سنت کے مطابق ہوگی تو پھر قبول ہوگی، ویسے ہی قبول ہو جائے گی. آج کئی لوگ 20-20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، اور میں نے کئی لکھے پڑھے لوگ، مولوی لوگ دیکھے ہیں نماز سنت کے خلاف پڑھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز سنت کے خلاف کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی وجہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی آج دلوں میں اہمیت نہیں رہی، اور جس چیز کے دل میں اہمیت نہ رہے پھر آدمی اس کی فکر نہیں کرتا. کرتا ہے فکر، دولت کی فکر ہے نا، چار پیسے کمانے کی فکر ہے، دولت آئے اس کی اہمیت ہے دل میں، محبت ہے. اور لوگ ٹھوکریں کھاتے ہیں جناب پیسہ آئے، حلال اور حرام کی تمیز بھی نہیں ہے. تو حاصل یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں میں سنت کے مطابق عمل کرنے کی اہمیت نہیں رہی. اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھنا، ان سے ذکر سیکھ کر کے اب کڑھائی میں پابندی ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو اور اعمال کی اہمیت پیدا ہو کہ ہمارا عمل سنت کے مطابق ہو جائے. عمل سنت کے مطابق ہوگا تو قبول ہوگا. خود سوچیں جو عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں، اللہ قبول کر لیں گے؟ کیسے قبول کریں گے؟ ایک جعلی عمل اللہ کی بارگاہ میں جعلی عمل قبول نہیں ہوتا. ایک جعلی سکہ کسی ملک میں رائج ہو سکتا ہے؟ اے نوٹ جو آپ کے چلتے ہیں ملک میں، یہ حکومت کی ضمانت سے چلتے ہیں کہ چلتے ہیں؟ حکومت کی ضمانت سے. جب تک حکومت ضمانت نہ دے جس سے بہتر کو آدمی نوٹ بنا کر کے جاری کرے وہ نہیں چلے گا، الٹا اس کو جیل میں پہنچا دے گا کہ نہیں؟ جب جعلی نوٹ کسی ملک میں نہیں چل سکتا تو جعلی عمل اللہ کے ہاں چل جائے گا. نبیوں کو اللہ پاک جو بھیجتے ہیں تو نمونہ بنا کے بھیجتے ہیں. تو اصل یہ ہے کہ آج ہماری نمازیں، نماز جو ہے تمام عبادات میں سے سب سے اہم عبادت، تمام عبادات میں سے آج ہمارے نمازیں ٹھیک نہیں ہیں. میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں، لکھے پڑھے دیکھے ہیں، وہ نماز غلط پڑھتے ہیں. نماز کبھی ادھر کھڑکیں گے، ادھر کھڑکیں گے، کبھی کپڑوں سے کھیلیں گے، کبھی کیا کریں گے. ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز میں عمل کثیر کے بعد کہتے ہیں تین دفعہ پھرکے عمل کثیر ہے، ایک دفعہ پھرکے خیر، دو دفعہ، تین دفعہ پھرکے گا عمل کثیر نماز ٹوٹ جائے گی. اور کئی کہتے ہیں عمل کثیر وہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا کوئی عمل کرے نماز کی حالت میں کہ دیکھنے والا سمجھے نماز نہیں پڑھ رہا. تو یہ آج ہماری عبادات میں سے جو سب سے اہم عبادت ہے اس کا یہ حال ہے. اور پھر خاص کر کے اس دور میں یہ لوگوں کی جیبوں میں یہ ٹیلی فون پڑے ہوتے ہیں جس کو موبائل کہتے ہیں، مجھے نام بھی اس کا نہیں آتا. کئی لوگ اس کو بند نہیں کرتے، کھڑے ہیں خدا کے سامنے سبحانک اللہ پڑھ رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، لیکن دھیان ہے یاروں کی طرف کہ فلاں کا فون آئے گا، فلاں کا آئے گا، گھر سے بیوی کا آئے گا، فلاں کا آئے گا. اب بتائیں خدا کے سامنے کھڑا ہے، دھیان لوگوں کی طرف ہے، تو یہ پھر خدا کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے کہ کیا نماز ہوگی؟ اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری نماز بھی ایک رسم رواج بن گئی ہے. میں نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھے، چھوڑ دے، پڑھتا رہے، لیکن نماز درست کرنے کی کوشش کرے، کرے کہ نہ کرے، سنوارنے کی کوشش کرے. تو درست پڑھنے کی، سنوارنے کی، سنت کے مطابق نماز کو بنانے کی کوشش کرے گا تو یہ مستقل عبادت ہے، عبادت ہے کہ نہیں؟ سیکھ کر کے آج محترم ہماری حالت یہ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا اللہ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے دولت کو نہیں دیکھتے، مال و دولت جائیداد کو نہیں دیکھتے، وہ قلوب کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ اس کا عمل سنت کے مطابق ہے یا سنت کے خلاف ہے. اگر سنت کے مطابق عمل ہے، نماز سنت کے مطابق ہے، رمضان کا روزہ سنت کے مطابق ہے، قبول ہو جائے گا. صدقہ خیرات سنت کے مطابق ہے، قبول ہو جائے گا. حج اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، قبول ہو جائے. سنت کے مطابق کیسے قبول ہوگا؟ حج کیسے قبول ہوگا؟ آج اگر حج کا حال دیکھ لیں، حاجی لوگ تو بہت جاتے ہیں، سنت تو سنت کے ساتھ رہ گئی، لوگ واجبات بھی چھوڑ دیتے ہیں، واجبات تک ہی پرواہ ہے. کچھ حج کے اندر فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، لوگ واجبات بھی چھوڑ دیتے ہیں. جب واجبات چھوڑ دے تو بچاؤ، پھر حج کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ واجب رہ گئے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ واجب رہ جائے تو بکری دینی، دم دینا پڑتا ہے، اسے دم جنایت کہتے ہیں. کون دم دے آدمیوں کا؟ صرف پیسے کہاں سے لانے کے لیے پیسے لے جاتے ہیں، سامان خریدنے کے لیے وہاں سے سامان لائیں گے، تو دم کون دے گا بھائی؟ یہ حال ہے اس وقت. تو یہ ہے محترم، اللہ تعالیٰ میرے دل میں، آپ کے دل میں بھی اہمیت پیدا کرے کہ ہمارے عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے، سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک تمہارے قلوب کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، اعمال ٹھیک ہیں یا غلط ہیں. ہمیں آج اس کی فکر نہیں ہے. اور یہ ریاکاری جو ہے، مخلوق کو دکھانا، دل میں اخلاص نہ ہو، لوگوں کو دکھانا، شہرت ہو جائے، میری نام بری ہو، لوگ نام لیں، یہ شرک ہے. اس کو حضور نے شرک قرار دیا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ آ جائیں گے، آخر زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے، بظاہر وہ دوست نظر آئیں گے، یہ بڑی محبت کرتے ہیں، دوست ہیں، لیکن خفیہ وہ دشمن ہوں گے. دیکھنے میں دوست نظر آئیں گے لیکن خفیہ دشمن نظر آئیں گے. یہ حضور نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا. صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ بظاہر دوست اور یار ہیں لیکن اندر سے کیا ہے کہ وہ تو مخالف ہیں. فرمایا وہ لوگ اغراض کے ہوں گے، اپنے ذاتی اغراض اور مفاد کے لیے ہوں گے. اگر ان کی غرض پوری ہوگی تو پھر واہ واہ کریں گے، خوش ہوں گے. اگر غرض پوری نہیں ہوئی تو پھر وہ مخالف ہو جائیں گے. تو یہ ہے کہ اغراض کا بندہ نہیں ہونا چاہیے، خدا کا بندہ ہونا چاہیے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آج یہی حال ہے کہ لوگ اغراض کے ہیں. پیروں فقیروں کے پاس بھی لوگ جاتے ہیں تو یہ نہیں کہ خدا راضی ہو جائے، اللہ کا نام سیکھا جائے، اللہ اللہ کیا جائے، اور ہمارے اعمال سنت کے مطابق اخلاص والے بن جائیں، یہ مقصد کم ہوتا ہے. وہ اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارے دنیا کے کام چل جائیں، فلاں کام رکا ہوا ہے جناب، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے، پتہ نہیں کتنی فرصت بنا کے لے جاتے ہیں. یہ میں نہیں کہتا بزرگوں سے دعا نہ کریں، ضرور دعا کریں، لیکن دنیا تو شاید کچھ نہیں. اصل میں دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہماری آخرت بنا دے، بنا دے کہ نہیں، ہمارا ایمان ٹھیک ہو جائے، جس ایمان سے ہماری نجات ہو جائے، خدا راضی ہو جائے. کہ بھائی ایسا ایمان چاہیے کہ نہیں؟ اس معاملے میں دعا ہونی چاہیے. مرتے وقت اللہ ایمان عطا فرمائے، ہماری قبریں منور ہو جائے. مقصد تو یہ ہے، قبر کی فکر نہیں، دولت کی فکر ہے، وہ جناب یہ ہو جائے وہ ہو جائے. جس لیے آپ نے فرمایا کہ زمانہ آئے گا آخر زمانے میں لوگ ایسے ہوں گے کہ بظاہر بڑے مہربان ہوں گے، بڑے دوست یار نظر آئیں گے، لیکن اندر سے مخالف ہوں گے. صحابہ نے پوچھا یہ کیسے؟ فرمایا وہ اغراض کے ہوں گے، وہ یار ہوں گے اغراض کے، مطلب کے ان کی غرض پوری ہوئی تو پھر تو خوش ہوں گے، واہ واہ تعریف کریں، اگر نہیں تو پھر مخالف پروگنڈے شروع کر دیں گے کہ نہیں؟ تو یہ اہمیت کہ اغراض کا بندہ نہیں ہونا چاہیے. کسی سے تعاون اگر ہو، کسی کا کام کرتے ہو، خدا کے لیے کریں. اگر خدا کے لیے کریں گے تو اس کا معاوضہ اللہ دیں گے. کون دے گا بھائی؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قضا حاجتا لاحدن من امتی، اس بیچارے کی ضرورت تھی، حاجت تھی، تو کام تھا، اس نے میرے امتی کا کام کر دیا، ضرورت پوری کر دی. اور فرمایا اس لیے پوری کی ہے تاکہ یہ مسلمان کا دل خوش ہو جائے. کسی مسلمان کا دل خوش کرنا یہ بڑی بات ہے کہ نہیں؟ اس لیے نہیں تاکہ کل یہ مجھے کام آئے گا کہ میں اس کے ساتھ نیکی کروں گا، پھر جتلاؤں گا، جناب میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی تھی آج یہ کرو وہ کرو، نہیں، اس لیے نہیں، خدا کے لیے اس کا کام کر دیا تاکہ اس مسلمان کا دل خوش ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فقد سررنی، اس شخص نے میرے دل کو خوش کر دیا، جس نے میرے امتی کے دل کو خوش کیا، فرمایا اس نے میرے دل کو خوش کر دیا۔ دیکھو کتنی بڑی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوش کرنا کوئی معمولی دولت ہے بھائی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی کتنا بڑا خیال ہے، اپنی امتی کی کتنی بڑی خیال ہے، جو آپ کے کسی دکھیا امتی کی مدد کرتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے خدا کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ میرا دل خوش کر رہا ہے۔ ومن سرنی فقد سر اللہ، فرمایا جس شخص نے میرے دل کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کر دیا۔ ومن سر اللہ ادخل الجنہ، جس نے اللہ کو خوش کر دیا، راضی کر دیا، خدا اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اگر یہ چیزیں ہماری عملی زندگی میں آ جائیں تو یہ سارے فتنے ختم ہو جائیں گے، نہ ہو جائیں گے، یہ سارا معاشرہ کی جنت کا بن جائے گا، نہ بن جائے گا۔ آج گھروں کے اندر فتنے کھڑے ہیں، آج میں سمجھتا ہوں کسی گھر میں سکون بہت کم لوگ ہوں گے جن کے گھروں میں چین سکون ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی نیتیں بدل گئی ہیں۔ بدل گئی کہ نہیں؟ نیتیں بدل گئی ہیں، ارادے بدل گئے۔ جب نیتیں ارادے بدل گئے تو ہمارے اعمال بھی بدل گئے، ہم مطلب کے یار بن گئے، اغراض کے یار بنے۔ آج تو یہ سارا خدا والے بنتے کہ نہ بنتے، لیکن خدا والے تو نہ بن سکے تو اغراض والے بن گئے۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں اپنا بندہ بنائے، صحیح بندہ بنائے۔ تو حاصل یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ سارے اللہ کے مقبول بندے خدا کے سامنے یہ فیصلہ دے دیں گے، مشرکین کے سامنے۔ اس وقت پھر اللہ پاک فرمائیں گے، اللہ تعالی نے مشرکوں سے فرمائیں گے فقط کذبوکم بما تقولون، انہوں نے تمہیں تمہاری باتوں میں جھوٹا قرار دیا، جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارے اوپر جھوٹا بہتان باندھتے تھے کہ ہماری قبروں پہ آ کے ہم سے فریادیں کریں، ہم سے آیتیں مانگیں، ہمارے نام کے نیازیں دیں، ہمارے قبروں پہ آ کے سجدے کریں، اے اللہ ہم نے کوئی نہیں کہا تھا۔ اللہ پاک پھر پجاریوں سے مشرکوں سے فرمائیں گے فقط کذبوکم، ان اللہ کے ولیوں نے، نبیوں نے، پیغمبروں نے تمہیں جھوٹا قرار دیا، بما تقولون، ان باتوں میں جو تم دنیا میں کہتے تھے۔ اللہ فرمائیں گے فما تستطیعون صرفم ولا نصرا، آج تم اللہ کے عذاب کو خود بھی نہیں ٹال سکتے۔ وہ اللہ کے عذاب کو ٹال سکتا ہے؟ دنیا میں عذاب آئے ٹال سکتا ہے؟ وہاں کون ٹالے گا؟ اللہ کے آئے ہوئے عذاب کو کوئی واپس لوٹا سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی نہیں لوٹا سکتا تو وہاں کیسے لوٹائے گا؟ اللہ کے مشرکین سے فرمائیں گے فما تستطیعون صرفا، آج تم میرے عذاب کو واپس نہیں لوٹا سکتے، اس کو نہیں ہٹا سکتے، تمہاری طاقت نہیں کہ میرے عذاب کو ہٹا دیں، بلا نصرا، اور ایک دوسرے کی مدد کر کے بھی میرے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ نہ بچائے تو کسی کو بچا سکتا ہے؟ یہ اللہ فرمائیں گے، یہ قیامت کا حال سناتے ہیں، اس لیے سمجھاتے ہیں کہ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں، ایمان کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اور پھر اللہ پاک اپنا ضابطہ بتلاتے ہیں، فرماتے ہیں وَمَنْ يَذْنِبْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، فرماتے ہیں دنیا والوں سن لو، تم میں سے جو آدمی بھی ظلم کرے گا نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، ہم اس کو بہت بڑا عذاب دکھائیں گے، وہ ہمارے عذاب سے نہیں بچ سکے گا جو بھی ظلم کرے گا۔ آج اگر دیکھ رہے ہیں مسلمان ظلم کر رہے ہیں، علماء فرماتے ہیں یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، شرک تو بہت بڑا ظلم ہے نا، اللہ کے حق میں کسی کو شامل شریک کرنا، اور اس کے علاوہ بھی ظلم ہے کسی مسلمان پہ زیادتی کرنا، کسی کا مال لوٹ لینا، کسی کی عزت آبرو پہ حملہ کرنا، کسی کی جان پہ حملہ کرنا، یہ سارے ظلم ہے کہ نہیں؟ کسی کے مکان پہ قبضہ کر لینا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ، یہاں ظلم کے لفظ کو عام ذکر کیا، اے انسانوں سن لو، تم میں سے جو آدمی ظلم کرے گا نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، ہم اس کو بہت بڑا عذاب دکھائیں گے، ہمارے عذاب سے وہ بچ نہیں سکے گا۔ آج ہر آدمی سوچ لے کہ میں ظلم تو نہیں کر رہا، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا، آج مسلمانوں کو سبق یاد ہی نہیں ہے، ہمارے ملک میں دیکھ لیں کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، قتل دیکھیں عام ہو رہا ہے، پوچھنے والے ہی کوئی نہیں، اغوا دیکھیں، ڈاکے دیکھیں، دن دہاڑے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، گھروں میں آ جاتے ہیں، گھر والوں کو رسیوں سے باندھ کر کے جو چاہتے ہیں لے جاتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں، معلوم ہوتا ہے ملک میں حکومت ہے ہی کوئی نہیں، قانون ہی کوئی نہیں۔ تو یہ اصل یہ ہے کہ ہمارے اپنے اعمال خراب ہو گئے، ہم خود بگڑ گئے۔ اگر ہمارے اعمال درست ہوتے، ہم ٹھیک ہوتے تو اللہ کے فیصلے بھی درست ہوتے، ہوتے کہ نہ ہوتے، آج ہم بگڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک ظالموں کو سمجھا رہے ہیں، جو ظالم بن کر کے آئے گا ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، اللہ ظالموں کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، مسلمان دوسرے مسلمان پہ زیادتی نہ کرے، اور فرمایا کہ نہ اس کو بے سہارا چھوڑے، اگر تیرے بھائی کو تیری مدد کی ضرورت ہے، تیرے تعاون کی ضرورت ہے، جس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑنا، اس کی مدد کرنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، خواہ یہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، مظلوم ہے تب بھی کرو، ظالم ہے تب بھی کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا سلم، اگر مظلوم ہوگا تو پھر تو مدد کریں گے، پھر سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں، مظلوم کی مدد کرو، لیکن مسلمان بھائی اگر ظالم ہے تو پھر کیسے مدد کریں؟ فرمایا ظالم کو ظلم سے روک دینا، یہ اس ظالم کے ساتھ مدد ہے۔ ظلم سے روکو گے تو مدد ہے کہ نہیں؟ ملک میں قانون کسی لیے ہوتا ہے نا، قانون نافذ کرو تاکہ یہ ظالم آئندہ ظلم نہ کرے، اس سے مظلوم کا بدلہ دلواؤ اس ظالم سے۔ آپ نے فرمایا کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو ظلم سے روک دو، محبت سے روکو، پیار سے روکو، قوت سے روکو، یہ ظلم سے ظالم کو روکنا، فرمایا کہ یہ اس کے ساتھ مدد ہے۔ آج مسلمان تماشے دیکھتے ہیں، تو حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں میں یظلم منکم، جو آدمی تم میں سے ظلم کرے گا نذقہ عذاباً کبیراً، ہم اس کو بہت بڑا عذاب چکھائیں گے، دوزخ کے عذاب سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ تو کچھ حقوق و لباد ہوتے ہیں، بندوں کے حق ہوتے ہیں، وہ اللہ کے حق ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ بندوں کے حقوق بھی ہم ٹھیک ادا کریں، اور اللہ کے جو حق ہیں وہ بھی ٹھیک ادا کریں۔ اگر اللہ کے حق میں کوتاہی ہو گئی تو اللہ پاک ارحم الراحمین ہے، معاف کر دیں گے، لیکن بندوں کے حقوق میں اگر کوتاہی ہوئی، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا کیسے معاف ہوگا؟ اس لیے چاہیے کہ حقوق و لباد تو بڑے لازم ہیں، اس کی فکر چاہیے۔ آگے مشرکین کا سوال تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بڑا یہ کیسے پیغمبر ہے، جیسے ہم کھاتے پیتے یہ بھی کھاتے پیتے ہیں، جیسے ہم بازاروں میں چلتے پھرتے ہم بھی سودے خریدتے ہیں یہ بھی سودے خریدتے ہیں، یہ پیغمبر کیسے؟ پیغمبر تو وہ آسمانی فرشتہ ہونا چاہیے جسے نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ تجارت کی ضرورت، نہ بازاروں میں سودے خریدنے کی ضرورت، نہ بیچنے کی ضرورت، یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ آسمان کے فرشتے نہیں تھے، اِلَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، سارے کھانا کھاتے تھے، وہ سارے روٹی کھایا کرتے تھے، وہ کھانے کی ضرورت مند تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، سودا خریدنے کے لیے بازاروں میں جاتے تھے، بازاروں میں جانا کو بزرگی کے خلاف نہیں، یہ ولایت کی جب نبوت کے خلاف نہیں تو ولایت کے کیسے خلاف؟ اگر وہ آدمی سودا خریدنے کے لیے بازار میں جاتا ہے تو یہ بزرگی کے خلاف ہے، خدا کے نبی جاتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اے انسانو ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، نبیوں کو بنایا، کفار مشرکین کو بنایا، امیروں کو بنایا، غریبوں کو بنایا، بیماروں کو بنایا، صحت مندوں کو بنایا، یہ ہم نے آزمائش کے لیے بنایا، ہماری آزمائش ہے کہ صحت مند آدمی بیمار کو دیکھ کر کے سبق حاصل کرتا ہے کہ نہیں، جو اللہ صحت دیتے ہیں بیماری بنا لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں کہ نہیں، اس صحت کے اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی عبادت پہلے سے بڑھ کے کرے کہ اللہ نے مجھے صحت دی ہے۔ اور امیر بعضوں کو بنایا، بعضوں کو غریب بنا دیا ہے، امیر کو چاہیے شکر گزار بنے، غریب کو چاہیے صبر کرے، اسے صبر سے بدلہ ملے گا، اسے شکر سے ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، نبیوں کو بنایا، کفار مشرکین ان کے ظلم کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو نبیوں کا کام یہ ہے کہ صبر کریں، انہیں تبلیغ کریں، سمجھائیں، محنت کریں، نہیں مانتے تو صبر کریں، ایذا پہنچاتے ہیں صبر کریں، اور کفار کے لیے نبیوں کو بھیجا، ان کی آزمائش ہے کہ ہدایت کو قبول کرتے ہیں، ایمان کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے، فرماتے ہیں ہم نے تمہیں بنایا ایک دوسرے کے لیے آزمائش کے لیے، افا تصبرون، اللہ فرماتے ہیں کیا تم دین پہ جمنا چاہتے ہو، صبر تمہارا ہوتا ہے جم کے رہنا، اللہ تعالیٰ سارے بندوں فرماتے ہیں اتصبرون، کیا تم دین پہ جم کر کے رہو گے، اللہ پوچھتے ہیں ہمیں چاہیے کہ یہ کہیں کہ ہاں یا اللہ ہم تیرے دین پہ جم کے رہیں گے، دنیا مخالف ہو تو ہوتی رہے لیکن آپ کو ناراض نہیں کریں گے، کیوں بھائی مسلمان کو ایسا ہی چاہیے نا، ہم تیرے دین پہ جم کے رہیں گے، تیرے حکموں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کر کے رہیں گے، بھائی لوگ ناراض ہیں تو ہوتے رہیں گے، آج کل کہتے ہیں روشن خیالی کا دور ہے، عورتوں کو پردہ کراؤ تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ کیسے لوگ ہیں، روشن خیالی چاہیے، بے پردگی فحاشی چاہیے، سمجھے گئے نہیں، تو حاصل یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو خوش نہیں کرنا، ہم نے خدا کو راضی کرنا، کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں اتصبرون، او میرے بندو کیا دین پہ جم کے رہو گے کہ نہیں، آج لوگ کہتے ہیں جناب دین کیسے چل سکتا ہے، شریعت حکم کیسے نافذ ہو سکتے ہیں، کیسے چل سکتے ہیں، یہ ترقی کا دور ہے، روشن خیالی کا دور ہے، جناب کفار مشرکین کے ساتھ ہم چل نہیں سکتے، عالمی برادری میں چل نہیں سکتے، اللہ کے بندے شیطانی برادری کے ساتھ ہم کیا چلتے ہیں، تمہیں چاہیے خدا والوں کے ساتھ چلیں، کیوں بھی خدا والوں سے چلنا چاہیے کہ نہیں، ہمیں چاہیے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلیں، ان کی جماعت کے ساتھ، صحابہ کی جماعت چلیں کہ نہیں چلیں، اللہ کے مقبول بندوں کے ساتھ چلیں، ان کے ساتھ تب چلیں گے کہ احکام شریعت پہ جم کے رہیں گے، پھر چلیں گے، چلیں گے کہ نہیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں تصبرون، کیا تم جمتے ہو، بکال ربو کا بصیر، اللہ فرماتے ہیں اے انسان تیرا رب دیکھ رہا، تیرا کوئی عمل جو ہے وہ کوشش نہیں رہتا، خدا دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے، سنت کے مطابق اعمال اخلاص والے کرنے کی توفیق دے، اعمال الا الا بلا